Pasja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 lutego, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O obranie prawdy o tym, co działo się w Polsce podczas wojny, mówił na miesięcznicy smoleńskiej Jarosław Kaczyński. Kanclerz Niemiec przypomniała o całkowitej odpowiedzialności jej kraju za Holokaust. W Pjongczangu nasi skoczkowie nie zdobyli medalu, choć było bardzo blisko. Konieczna jest obrona prawdy o tym, co działo się w Polsce w czasie II wojny światowej, powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Podczas miesięcznicy katastrofy smoleńskiej szef partii rządzącej nawiązał do znowelizowanej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Jarosław Kaczyński powiedział, że naruszana jest polska godność i że nie można przyznawać racji tym, którzy obrażają własny kraj. Prezes PiS dodał jednak, że obrona prawdy musi być prowadzona zgodnie z zasadą zło dobrym zwyciężaj. Ostrzegał przed ciężką chorobą antysemityzmu. Dzisiaj diabeł podpowiada nam pewną bardzo niedobrą receptę, pewną ciężką chorobę duszy, chorobę umysłu. Tą chorobą jest antysemityzm. Musimy go odrzucać, zdecydowanie odrzucać. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił też o budowie pomnika katastrofy smoleńskiej. Jeśli chodzi o tą sprawę upamiętnienia, dochodzimy do końca drogi. W ostatnich miesiącach Jarosław Kaczyński zapowiedział, że 10 kwietnia tego roku obchody miesięcznic katastrofy smoleńskiej będą mogły się zakończyć. Karol Surówka, Polskie Radio. Niemcy są odpowiedzialne za wszystkie rzeczy, które wydarzyły się podczas Holokaustu w czasach narodowego socjalizmu, powiedziała kanclerz Niemiec. Angela Merkel zaznaczyła, że nie chce mieszać się w polskie prawodawstwo i przypomniała o niemieckiej odpowiedzialności. Były to obozy koncentracyjne, za które Niemcy ponoszą odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność trwa i każdy niemiecki rząd tę odpowiedzialność przejmie. Dlatego w przyszłości będziemy też korzystali z miejsc pamięci w Kreisau i Auschwitz, by szczególnie młodym osobom z Niemiec pokazać, w jaki sposób mogą przejąć współodpowiedzialność za naszą historię. Tylko na tej podstawie możemy stworzyć dobrą, wspólną przyszłość z Polską, ale też Europą i całym światem. Zdaniem Angeli Merkel, Polska i Niemcy zbudowały stabilne partnerstwo, nawet jeśli pojawiały się różnice zdań. Starsza kobieta nie żyje. Jej mąż z poparzeniami jest w szpitalu w Sosnowcu. Po wybuchu butli z gazem zawaliła się kamienica. Tragicznie. Ten dom to w 90% jego nie ma. Wszystko runęło z góry na dół. Słyszałem huk. Takie uderzenie było, nie tak jak eksplozja, wybuch. Prawdopodobnie, że to butla z gazem wybuchła. Tu na tylnej nie ma gazu sieciowego. Oni mieszkali na parterze, starsze małżeństwo. Tutaj co oni mieszkali, no to wszystko runęło. Strażacy przeszukując gruzowisko odnaleźli kobietę po pierwszej w nocy. Niestety nie udało się jej uratować. Jej mąż został zawieziony do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Wojewoda zapewnił, że ewakuowani mieszkańcy otrzymają pomoc, a czy będą mogli wrócić do swoich domów, zdecyduje inspektor nadzoru budowlanego. Przenosimy się do Pjongczangu. Nasi skoczkowie niestety nie wywalczyli medalu. Kamil Stoch był czwarty, Stefan Hula piąty. Wygrał Niemiec Andreas Wellinger, a po nim Norwegowie Johan Andre Forfang i Robert Johansson. Kamil Stoch po pierwszej serii był drugi. Szkoda, no. Inaczej bym się czuł, gdybym skończył czwarty i nie wiem, przegrał 10 punktów podium, a inaczej się czuję, jak przegrałem, kurczę, no niecałe pół punktu. No, ale taki jest ten sport i był taki, a nie inny konkurs. Ja się cieszę ze skoku, bo te skoki były na dobrym poziomie, aczkolwiek mam tą świadomość, że mogę skakać lepiej. Prowadzący po pierwszej rundzie Stefan Hula stara się myśleć o przyszłości. Co ja mam już zrobić? No nic nie zrobię. Ja się cieszę, bo jest to dla mnie wspaniały wynik, wspaniały czas. Było blisko, ale jeszcze są jakieś szanse przed nami, dwie dokładnie, na dużej skoczni. Bądźmy pozytywnie nastawieni. Maciej Kot był 19, Dawid Kubacki 35. Złoty medal Amerykańskiego Instytutu Kultury Polskiej otrzymał premier Mateusz Morawiecki. Wyróżnienie w jego imieniu odebrała podczas dorocznego balu Polonez w Miami Anna Maria Anders, pełnomocnik rządu do spraw dialogu międzynarodowego. To już 46. polonijny bal w Miami. Rozpoczęto go od Poloneza, którego odtańczyli specjalni goście, w tym minister Anna Maria Anders. Honorowa konsul w Miami Blanka Rosenstiel tłumaczyła Polskiemu Radiu, dlaczego wraz ze swoim instytutem przyznała złoty medal premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Naprawdę jest człowiekiem, który wie, jak rozbudować Polskę finansowo, jak sprowadzić inwestorów. No to się cieszymy, że Polska będzie w końcu wielkim krajem. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan powiedział, że imprezy takie jak bal Polonez integrują Polonię. Wszelkie inicjatywy, które służą do tego, żeby ta Polonia była lepiej zorganizowana, bardziej koordynowała swoje wysiłki, są bardzo ważne. Z Miami Marek Wałkuski, Polskie Radio. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Modic, wokal warsze. Prawda, jak pięknie, zrobiło nam się od samego poranka skocznie. Anna Woźnicka. Dzień dobry. Olga Wądołowska. Dzień dobry. Jakub Sitarski. Witam. Powinnam jeszcze tak bardzo konkretnie dodać. Anna Woźnicka, sopran, Olga Wądołowska, mezzosopran i Jakub Sitarski, tenor. Nadal witam. Nadal witam po raz kolejny. Zabierzecie publiczność w podróż w świat, w podróż z Warszawy do Jerozolimy od średniowiecza do współczesności, bo przed nami koncert i dzisiaj ten koncert jest pretekstem, żeby spotkać się w całym gronie, bo rok temu widzieliśmy się, ale tylko z Jakubem przy okazji kolejnego wydarzenia festiwalowego. Dzisiaj już sami, ponieważ postanowiliście w końcu wypłynąć na szerokie wody sami. A to jak to było, że do tej pory tak naprawdę śpiewaliście w takich różnych wydarzeniach, różnych, przy różnych festiwalach? Tak, Jakuba mam naprzeciwko siebie. To jest... Tak, to ja zacznę. To ty. Nie do końca jest tak, że wcześniej nie występowaliśmy sami. Nawet w zeszłym roku, w połowie roku też mieliśmy taki projekt, który nam się udało zrobić w trójkę w Synagodze Nożyków, zresztą tak jak tym razem, bo teraz też zapraszamy Państwa do Synagogi Nożyków. Aczkolwiek z takich większych projektów to były projekty, do których zapraszaliśmy jeszcze dodatkowe osoby, albo my byliśmy zapraszani. Teraz chcieliśmy zrobić koncert, który rzeczywiście pokaże nie tylko nas jako dodatek, pokaże również nas jako głównych wykonawców. My zaprosiliśmy tym razem osoby, które będą nam towarzyszyły po to, żeby pokazać no, takie głębokie spektrum tej muzyki. Bo to, co nas połączyło przed laty, to potrzeba wykonywania takiej klasycznej muzyki synagogalnej bez akompaniamentu. I to nadal robimy, aczkolwiek też widzimy potrzebę tego, żeby wykonywać muzykę stowarzyszeniem instrumentów, bo to, no nie ukrywam, podoba się publiczności, to jest coś, co też urozmaica tą muzykę, powoduje, że możemy dotrzeć do szerszego grona niż tylko do takich bardzo, że tak powiem, dojrzałych melomanów. Wokal warsze, dziewczyny, jak spotkaliście się we trójkę, to teraz nie musi być prawdziwie, byle legenda była piękna. To To może ja powiem Olga. O tym, więc tak. My z Anią się spotkałyśmy na studiach. Studiowałyśmy razem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. A z Kubą spotkaliśmy się przy jednym chórze. Kuba śpiewał w chórze, a ja prowadziłam tam emisję głosu. Mhm. I taka to nasza historia. Nie wiem, jak pomiędzy Anią a Kubą, jak to tam między wami było. No my z Kubą się spotkaliśmy w tym samym chórze, tylko w roli, ja tutaj prowadziłam ten chór, a Kuba był tenorem, głównym tenorem. I tak się poznaliśmy, zaprzyjaźniliśmy się. No i tak wspólnie tak. Doszliście do wniosku, że trzeba stworzyć oddzielny, swój własny zespół? Zgadza się. Ja myślę, że jeszcze dodam, bo myślę, że to jest ważne, że poznaliśmy się przy projekcie poprzednim, który też był związany z muzyką żydowską, więc ten temat muzyki żydowskiej, muzyki synagogalnej już od dawna się wśród nas przewijał. No i w pewnym momencie właśnie stwierdziliśmy, że warto byłoby stworzyć coś w innym zespole, w innej tutaj takiej, w innym układzie. Uznaliśmy, że trio będzie optymalne. Jest dosyć dużo muzyki synagogalnej, która no tak nietypowo była komponowana na trzy głosy. Jakoś to tak naturalnie wyszło, że stwierdziliśmy, że to będzie optymalny skład. I wyszło to zupełnie przez przypadek. Na jednej z prób uznaliśmy, że po prostu brzmimy dobrze razem. Śpiewaliśmy razem, robiliśmy jakiś taki rozgrzewkę przed większą próbą, no i pomyśleliśmy sobie, kurczę, no szkoda byłoby tego nie wykorzystać, tak? Brzmi to fajnie, nam się podoba, współbrzmimy, co jest dosyć ważne. Muzycy zdają sobie sprawę, że w chórze jest ważne, żeby współbrzmieć, tak? Pomimo, że to jest, jesteśmy trio, w sumie jesteśmy solistami, to jednak ważne jest to, żeby zespół brzmiał dobrze, po prostu nikt nie może grać tam pierwszych skrzypiec. Musimy wszyscy dopasować się do siebie, słuchać się nawzajem. I w waszym trio tak jest, że nikt nie gra pierwszych skrzypiec? Czasem są takie utwory, gdzie ktoś już wychodzi, że musi wyjść naprzód, prawda? Ale jak mamy utwór, no taki, w którym raczej nie ma solistów, to wszyscy musimy siebie bardzo uważnie słuchać. A kiedy kształtujecie repertuar, to też nie ma pierwszego głosu, tylko wszyscy razem? Czy ktoś ma ten głos pierwszy i nie ma demokracji? Ania się śmieje. Tak, bo wszyscy na mnie właśnie spojrzeli w tym momencie. Tak, przyznaję się, to ja jestem tutaj osobą odpowiedzialną za komponowanie repertuaru, dobieranie utworów. No i szczerze mówiąc, raczej te utwory próbuję dobierać tak, żeby każdy słuchał drugiej i trzeciej osoby, ale też są utwory, w których są solowe partie i wówczas jedna osoba jest na przodzie, a reszta tło tworzy, ale bardzo ważne jednak. Nie, no Ania tutaj stara się zachowywać balans, tak żebyśmy wszyscy czuli się zaspokojeni i swoje takie indywidualne ambicje też mogli realizować, tak. Więc i zarówno ja, jak i Ania, i Olga są utwory, które są napisane też przez Anię, lub też które udało nam się znaleźć w jakichś aranżacjach zewnętrznych, które są pisane stricte pod jeden z głosów z akompaniamentem, no i wtedy rzeczywiście ktoś z nas może się, że tak powiem, no, popisać. Aczkolwiek wykonujemy też utwory, między innymi na tym koncercie też będą takie utwory, w których w zasadzie głosy są równorzędne i one powinny współbrzmieć. I wydaje mi się, że tutaj nie przesadzę, no może trochę się pochwalę, ale wydaje nam się, że udaje nam się osiągnąć taką harmonię, która pomimo, że z nas tylko trójka, często słyszymy po koncertach, że brzmi to rzeczywiście, jakby nas było cały chór. Bo udaje nam się tutaj jednak osiągnąć taki poziom, no myślę, że nie przesadzę, profesjonalny, w którym rzeczywiście no, osiągamy szerokiego to. Szerokiego śpiewu i takiej przestrzeni. Zgadza się. I oczywiście przestrzeń też jest ważna. Ta przestrzeń synagogi, w której będziemy śpiewać, pozwala na to, żeby też pięknie ten głos unieść. Repertuar koncertu składa się przede wszystkim z kompozycji opartych na modlitwach, na tradycyjnych pieśniach, a właściwie Nigun Estery. Nigun Estery to też jest modlitwa. Nigun jest formą śpiewu żydowskiego, tak? Jest to modlitwa bez słów. To teraz, Aniu, najpierw zaprezentujemy Państwu Nigun Estery, a potem opowiemy o nim troszeczkę szerzej i o samych Nigunach. Yeah. Nigun Estery w wykonaniu dwóch pięknych pań, czyli Anny Woźniackiej i Olgi Wądołowskiej. Nigun, to Kuba wyjaśni słuchaczom. Już chyba nawet wydaje mi się, że jak troszeczkę, ktoś poprzednio nas słuchał, to pewnie pamięta, ale jeszcze raz dla przypomnienia i dla tych, co nie słyszeli. To jest rodzaj modlitwy, pieśni, którą wykonuje się bez słów. Wykonuje się ją, tradycyjnie wykonywało się po modlitwach w synagodze, kiedy Żydzi wracali do domu, to w tym momencie, kiedy wracali, czekali na kolację szabasową, mężczyźni siedzieli razem przy stole i zaczynali te niguny śpiewać, niekiedy komponować spontanicznie. To jest taka forma muzyczna, która powstawała w zasadzie w różnych miejscach, w różnych sytuacjach, dosyć spontanicznie i często towarzyszyły jej rytmiczne dźwięki, można powiedzieć perkusji, które zazwyczaj się wydobywały poprzez uderzanie w stół, tupanie. Więc nie była to muzyka z akompaniamentem, śpiewana na jakieś bardziej takie jedno, improwizowana, tak. Często na takie jednosylabowe zgłoski la la la, naj naj naj. Mhm. I to, co ważne, jeszcze dodam, skąd jakby ten pomysł na taką modlitwę, mianowicie chodziło o to, żeby rabini hasydcy uważali, że wykonywanie takiej modlitwy pozwala się człowiekowi skupić na samej modlitwie, a nie na treści, którą chcę przekazać. Tak jakby chodziło o to, żeby nie myśleć o tym, jakich słów mam użyć, co mam za chwilę zaśpiewać, tylko żeby wpaść w niejako w trans. Ten trans miał... Taki modlitewny. Modlitewny trans. Ten trans miał zbliżyć właśnie człowieka do Boga, pozwolić mu zapomnieć o tym otoczeniu. I te niguny wykonywało się bardzo często... Nie ma zasady, że one mają 5 zwrotek albo 6. Nie, śpiewało się je tak długo, jak ludzie czuli potrzebę, żeby się dalej modlić. Więc to jest... Ale to śpiewali tylko mężczyźni. Śpiewali tylko mężczyźni, tak? To było w momencie, kiedy kobiety... Przypadku? A w tym wypadku, co Państwo słyszeli, akurat wykonują tylko panie. Akurat mnie w tym wykonaniu nie ma. Oddałem tej dziewczynom pierwszeństwo. A na koncercie, Aniu, tego nigunu nie będzie. Nie będzie, nie będzie. Właśnie tak repertuar próbujemy dobrać, żeby każdy, kto się pojawi na naszym koncercie, czuł się komfortowo. A ponieważ jest szansa, że jakiś rabin może się zjawi na naszym koncercie, to musimy pamiętać, że jednak rabini nie mogą słuchać po prostu śpiewu kobiet. Tak więc ten nigun jest solowego, tak. Tak więc ten nigun niestety na koncercie nie pojawi się. Czy mogłaby być taka sytuacja, że po prostu na początku tej pieśni jakiś rabin mógłby wyjść z sali? Tak, także bardzo prosimy, jak będzie nasz koncert, nie wychodźcie za rabinem, zostańcie. Tutaj pojawia się w tym nigunie pierwszy wasz gość, znany dosyć syryjski perkusista, który też bardzo często właściwie specjalizuje się w takich rytmach, w chorałach aramejskich i w takich chorałach z kościołów chrześcijańskich. I jest to Adib Shamon. I jak wasze drogi się połączyły? A no to jest, zanim powiem jak się połączyły, to rzeczywiście słowo uznania, bo to absolutnie genialny muzyk. Przy wielu projektach myślę, że państwo słuchacze też mieli szansę usłyszeć jak on gra, co robi. Poznaliśmy go przez Mirona Seiferta, który u państwa też tutaj bywa. Też jest znaną postacią w świecie muzyki współczesnej, w świecie muzyki żydowskiej. I Miron zaproponował nam kiedyś współpracę, wpadł na taki pomysł, żebyśmy tą współpracę tutaj razem przedsięwzięli, z racji tego, że my robiliśmy wtedy taką muzykę bardzo klasyczną, żydowską. I pomysłem Mirona, który wydaje mi się był absolutnie genialny, było to, żeby niejako urozmaicić tą muzykę, jednak elementy współczesne, perkusyjne, które Adib mógłby do naszych opracowań wnieść i trochę dać takiego powiewu świeżości. Tak, z jednej strony urozmaicić, a z drugiej strony to miał być taki, pogłębić, to miał być taki eksperyment, bo ani my, ani Miron, ani Adib nie wiedzieliśmy, co z tego wyjdzie. Tak? To są zupełnie dwa różne światy. I jak się spotkaliśmy, to po prostu zaiskrzyło między nami i powstał ten świat, który właśnie przed chwilą państwo mogli wysłuchać. Tak więc, tak jak Kuba powiedział, Adib jest niesamowity. Po prostu słucha nas i sam wnosi piękną część do tych, do tego naszego śpiewu. Tak. Czy te perkusjonalia pozwalają wam wejść jeszcze w taki głębszy, mistyczny trans? Jak najbardziej. Tak, jak najbardziej. Nawet porywają nas na koncertach. Czasem patrzymy na siebie nawzajem i nie wierzymy, co się dzieje na tej scenie. I zapominamy śpiewać. To się też już kiedyś zdarzyło. Adib ma czasem swoje solowe momenty. Czasem my się tak zasłuchamy w Adiba, że zapominamy, dobra, to był moment na to, że mamy wracać do śpiewania. Ale on jest tak genialny, że wyczuwa, co jest w powietrzu i po prostu widzi, o kurczę, nie weszli, no to dalej gram. Ale też, jeśli mogę dodać tutaj też rola, jaką on ma na publiczność, jest niesamowita. Po naszym ostatnim koncercie w synagodze w Tykocinie podeszli do nas obcy ludzie, tak? I spytali się, czy mogliby tańczyć podczas tych koncertów, a co się bardzo rzadko, znaczy rzadko, nigdy chyba się nie zdarza, że w synagodze ludzie nagle czują taką potrzebę. A tutaj dodam, że to w zasadzie w pełni uzasadniona potrzeba. Niguny, właśnie tak jak powiedziałem, mają człowieka wprowadzić taki stan uniesienia, modlitwy. I hasydzi bardzo często w trakcie modlitwy wpadają w rodzaj tańca, tak? To jest, są, wykonują ruchy ciałem, które dyktuje im po prostu wewnętrzna potrzeba. Chcą się modlić całym sobą. Więc uczestnictwo Adiba w tych naszym projekcie pozwala nam, żeby ta muzyka weszła na jeszcze taki głębszy, mistyczny poziom. To już nie jest tylko sam śpiew, to się zaczyna zlewać, no, tworzyć taką mieszankę, która rzeczywiście pozwala człowiekowi się w tym zatopić. Kolejny, trochę nieoficjalny gość, który się właśnie teraz pojawi, to Jacaszek, ale to będzie zupełnie oddzielna muzyczna przygoda. Oh. Or Hadasz, wokal warsze i Jacaszek. I jak już zapowiedziałam, to była zupełnie oddzielna, oddzielna przygoda. Jak wasze drogi się skrzyżowały z Jacaszkiem, który ma na swoim koncie, i prezentowaliśmy państwu jego niesamowitą płytę z pieśniami maryjnymi i eksperyment z dawnymi pieśniami liturgicznymi, a tutaj teraz wokal warsze. Aniu. Czy Olga? O, mogę ja. Nasze spotkanie z Jacaszkiem również zawdzięczamy Mironowi, także bardzo wiele dla nas tu zrobił. Miron zaprosił nas na festiwal Nowa Muzyka Żydowska. Tak, do Muzeum Polin, który był organizowany w 2016 roku w kwietniu. I tak to właśnie się zaczęła nasza przygoda z Jacaszkiem. Ale, bo Jacaszek to jest człowiek, który albo komponuje sam, albo gra sam, albo z jakimś tam pojedynczym wokalistą czy artystą, a tutaj cały zespół. Tak, zgadza się. Znaczy, nie znamy motywów działania Michała Jacaszka, dlaczego akurat nas wybrał do tego projektu, natomiast przyznał, że chciał spróbować czegoś nowego i jesteśmy pierwszy. Czyli to Jacaszek was wybrał. Ja myślę, że tutaj możemy zakładać, że nie wiemy, co mu Miron naopowiadał, ale generalnie udało się w jakiś sposób nas ze sobą powiązać. Tak? Zarówno i dla Michała, i dla nas to była forma eksperymentu, bo ani my wcześniej nie robiliśmy nic z muzyką elektroniczną, ani z tego, co wiemy, Michał nie pracował z zespołami. Ale myśleliście od razu o tym, że właściwie wy jesteście bardzo klasyczni, tak? Bardzo tutaj pilnujący pewnych zasad muzycznych, sięgających do korzeni, a tu nagle muzyka elektroniczna. Aniu. No tak, to prawda. Natomiast jak usłyszałam, że będziemy z Michałem Jacaszkiem, znaczy jest propozycja współpracy z Michałem Jacaszkiem, to oczywiście szybciutko na YouTube'a weszłam i sprawdziłam jego wtedy chyba najnowszy projekt. Napisał muzykę do Trenów Kochanowskiego. I zakochałam się w tych trenach Jacaszka i pomyślałam sobie, że ten rodzaj muzyki, który my wykonujemy, można również poddać takim eksperymentom i z tego może wyjść coś naprawdę niesamowitego. I jak było słychać, no jest to zupełnie coś innego. No i Michał też dostał nasze próbki nagraniowe i widać, zaiskrzyło. Ja powiem szczerze, że od początku wierzyłam, że to będzie sukces. Bardzo lubię jakby połączenie klasyki z elektroniką. Tak. I dla mnie to jest niesamowite, kompletnie dwa różne światy, a jak do siebie pasujące tak naprawdę. I zaiskrzyło. Bardzo. Na koncercie pojawi się Jacaszek? Niestety nie. Ale może na jakimś projekcie kolejnym wspólnym? Kto wie, kto wie. No już jeden projekt wspólny mamy. No jakby niedługo wyjdzie nasza wspólna płyta. Więc ten koncert, który robiliśmy w Muzeum Polin, stwierdziliśmy, że nie warto byłoby to tak zrobić raz i zapomnieć. Dostaliśmy tak dużo pozytywnego feedbacku od różnych osób, również od profesjonalistów, że to było naprawdę fajne, że stwierdziliśmy, że rzeczywiście musimy to w jakiś sposób uwiecznić. Więc ten projekt zaczęliśmy w zeszłym roku z Michałem realizować i on zmierza w tym momencie do szczęśliwego zakończenia. Może Oldze oddam głos, bo ona tutaj z Michałem jest na gorącej linii często, więc wie, jak to tam się czasowo układa. Tak. Mamy nadzieję, że jakoś na jesień wyjdzie nasza płyta Wokal Warsze fit Jacaszek. Tak. Mhm. I to będą te pieśni, między innymi, których dzisiaj słuchamy? Tak. Tak, tak, a tak. Czyli taka przedpremiera trójkowa. Pierwszy raz pokazujemy to publicznie. Proszę bardzo. Wracamy do tego wątku profesjonalnego, profesjonaliści. No to troszeczkę, drodzy państwo, popytam moich gości, żeby tak odsłonić karty. Anna Woźniacka, oprócz tego, że sopran, dyrygent, to jak się studiuje w Wiedniu? No fantastycznie. Znaczy już studiowałam, skończyłam, tak więc wspominam to bardzo, bardzo miło, właściwie przygoda życia. Natomiast to było niesamowite przeżycie. Ja niestety jestem niepoprawną romantyczką i chodząc, wybrałam to miasto, ponieważ wiedziałam, że tam kiedyś stąpał Beethoven, Mozart. Tak więc bardziej chyba pojechałam... Obecna stolica opery. Tak, bardziej pojechałam chyba dla tego nastroju, tej atmosfery niż dla samego studiowania. Natomiast naprawdę wspaniała przygoda i miło wspominam. A jak się śpiewa w Wiedniu? No nie miałam okazji jeszcze w operze zaśpiewać wiedeńskiej. Ale w chórach. W chórach, tak, prawda. I też fantastyczne przeżycie. Chyba za dużo nadużywam tych słów fantastyczne i niesamowite, ale naprawdę tak było. Miałam przyjemność, zaszczyt wystąpić z chórem pod batutą Sir Simona Rattla, więc to jest i z Berlińczykami. Tak więc to jest coś nie do opisania. Właściwie śpiewając w chórze zapominałam czasem śpiewać, bo się zasłuchiwałam w orkiestrę i patrzyłam na dyrygenta, więc niesamowite przeżycie. A czym dla ciebie jest dyrygentura? No tak, no dyrygentura, tak, jest moim wykształceniem, jestem z wykształcenia dyrygentką, natomiast jak to moi profesorowie powtarzali, za bardzo przeżywam muzykę, w związku z tym moje ruchy... Dyrygować. Nie, dyryguję, ale całą sobą, całym ciałem, a jednak dyrygent powinien być tą batutą bez emocji, więc... Czyli jesteś taką indywidualnością, kobietą, która tańczy, nie tylko dyryguje. Tak, tak, to prawda. I? No i chyba nie powinnam tańczyć, ale niestety ta muzyka mnie porywa, tak? I szczególnie właśnie muzyka żydowska ma w sobie coś takiego, że człowiek nie jest w stanie wytrzymać. Ta noga i ręka chodzą same. Olga Wądołowska, mezzosopran, dyrygent churalny, gra na flecie czy bycie pedagogiem? Co dla ciebie jest takie najważniejsze? Ha. Myślę, że powiem tak, że dyrygentura jest to też moje wykształcenie i ogromną radość czerpię, bo pracuję w zawodzie i ogromną radość czerpię z tego, co robię. Ale tutaj jeszcze chyba zapomniałyśmy dodać o wokalu. Także myślę, że dyrygentura i wokal są na chyba... Aczkolwiek powiedziałabym, że jednak wokal trochę wyżej. Wokal trochę wyżej. Miałam taki czas, że na studiach bardzo poświęciłam się dyrygenturze, żeby mieć pracę, żeby jakoś tam sobie poradzić w życiu muzyka, co wiele osób, jak każdy wie, nie jest łatwo. No i rzeczywiście, no, udało mi się jakoś osadzić w tym środowisku. No i stwierdziłam, że jednak troszkę zapomniałam o sobie jako wokalistce, że muszę coś z tym zrobić. Oczywiście ja robiłam, ale ta waga jednak przeciążyła na cześć dyrygentury. A być pedagogiem? Być pedagogiem. Też bardzo ciekawa sprawa. Aczkolwiek, jeżeli mam tego za dużo... to czuję, że jakby troszkę idę w złą stronę. Więc też miałam taki okres w swoim życiu, że bardzo dużo dawałam innym, czyli po prostu uczyłam ich. No a teraz powiem szczerze, że nawet są momenty, kiedy mówię po prostu, że dziękuję, że muszę mieć swoją przestrzeń, tak, że jednak chcę tworzyć jeszcze swoją muzykę, swoje rzeczy robić muzycznie, więc... Kuba, ty też musisz mieć swoją przestrzeń, żeby śpiewać? Wokal? Śpiew. Ja najczęściej śpiewam pod prysznicem. Tam mam rzeczywiście swoją przestrzeń, mam wysokie mieszkanie, więc akustyka jest świetna. Ja mam jakby najmniej tutaj z naszego zespołu do czynienia profesjonalnie, zawodowo z muzyką, bo ja skończyłem pierwszy stopień szkoły muzycznej i później tą swoją przygodę z muzyką przerwałem na wiele lat. I myślę, że tak mniej więcej 10-12 lat temu zupełnie przez przypadek, przez znajomego nadarzyła się okazja, żeby do tej muzyki wrócić. To był właśnie zespół, dosyć duży chór wykonujący muzykę żydowską. I ten pomysł, żeby wrócić do muzyki, rzeczywiście wtedy się u mnie zapaliła lampka, chyba warto, bo i zarówno kultura żydowska, jak i muzyka żydowska zawsze były mi bardzo bliskie, a od pewnego czasu też myślałem, żeby wrócić do śpiewania, bo ja śpiewałem w czasach jeszcze mojej szkoły podstawowej, w chórach i myślałem, że to będzie dobra rzecz i jakby zaczęło się od tej przygody z większym zespołem, no i później tak krok po kroku, w jakiś sposób zaczął się projekt Wokal Warsze. Jeżeli dobrze pamiętam, nie chcę skłamać, 4 lata już chyba w tym momencie. Czwarty rok się zaczyna w tym momencie naszej wspólnej pracy. I no, nie ukrywam, że no, to jest coś, co sprawia mi ogromną przyjemność. Ja zawodowo na co dzień wykonuję coś innego, więc ta możliwość, żeby oderwać się od takiego korporacyjnego życia jest bardzo ważna. I wrócić do trochę do takiego spełniania, robienia swoich marzeń, tak, realizowania się nie tylko na poziomie przychodzę do biura, wychodzę, zostają po mnie jakieś podpisy na umowach. Fajne jest jednak to, żeby dawać innym też trochę radości, bo no, to jest największa dla nas satysfakcja. satysfakcja, chyba przynajmniej dla mnie, kiedy wychodzimy na scenę i widzimy, że to się ludziom podoba. Nie wierzę, że Kuba nie jest liderem w tym zespole. Zaprezentuję cię utwory. Tak jest, utwory z pogranicza również muzyki sakralnej i muzyki ludowej. No właśnie, tutaj się zastanawiamy. Kuba głośno szuka autora kolejnego utworu, który będziemy prezentować Państwu na zamknięcie naszej opowieści. Nie tylko a cappella, ale i stowarzyszeniem instrumentów organowych. To jest zupełnie oddzielna opowieść i wielkie wydarzenie muzyczne, bo to takie kolejne oblicze, które zaprezentujecie. Organy w muzyce żydowskiej? Wszyscy tak reagują i właśnie dlatego postanowiliśmy wzbogacić nasz koncert o udział organów, ponieważ ta muzyka, to Kuba może mnie poprawić, była bardzo powszechna przed II wojną światową. No i wojna przerwała niestety tę tradycję muzyczną, a synagoga w Warszawie słynęła z wspaniałego kantora i wspaniałego chóru. Tak, ja tutaj może właśnie dodam, że ta muzyka organowa synagogalna, ona się tak zaczęła rozwijać w XIX wieku, przede wszystkim za sprawą rozwoju gmin reformowanych. Ten judaizm reformowany wprowadził organy po to, żeby również tą liturgię w synagodze urozmaicić, żeby nikt nie miał wątpliwości. Organów w synagodze nożyków nigdy nie było, bo to jest synagoga ortodoksyjna. Natomiast na Tłomackiem, na Placu Bankowym stała wielka synagoga, w której rzeczywiście były organy, był chór, byli kantorzy i dużo bardzo pięknej muzyki synagogalnej powstało również w Warszawie. Zachowały się nuty? Zachowały się zapisy? Sporo się zachowało. My mieliśmy też na swoim koncie projekty, w których wykonywaliśmy muzykę Eisenstadta. To był kompozytor i dyrygent Wielkiej Synagogi nad Łomackiem. Wybitny kompozytor. Zresztą tutaj mamy powody do dumy, że to właśnie warszawski dyrygent, warszawski kompozytor przeszedł do takiej, no powiedziałbym, elity tych kompozycji nurtu reformowanego. Niestety jest to ofiara Holokaustu, zginął w czasie II wojny światowej. I ten utwór, który Państwo przed chwilą usłyszeli, też to też jest utwór, który akurat nie jest związany z Eisenstadtem, ale też jest związany z okresem II wojny światowej. To jest utwór właśnie, dlatego tutaj ta dyskusja była, kto skomponował, zapomniałem dyrygenta, przepraszam, nie dyrygenta, tylko zapomniałem kompozytora, ale utwór jest związany z gettem, powstał w getcie, opowiada historię dziecka, które zostało same bez rodziców. To jest rodzaj kołysanki dla takiego dziecka, które zasypia samo bez mamy. Może sprecyzuję, ten utwór, o którym właśnie Kuba powiedział, będzie prezentowany na koniec, tak, naszej audycji. Natomiast teraz była prezentowana pieśń Salomone Rossiego, Barchu, i jest to jedna z najpiękniejszych, tu możesz mnie skorygować, modlitw, tak? O tak, no to się tak kończy, bo Państwo nie wiedzą, że my jak zaczynaliśmy muzykę, to my zaczynamy gadać i nie słuchamy, co leci, i później są takie wpadki. Leciał Rossi, a rozmawialiśmy o muzyce gettowej. Rossi to jest muzyka renesansu. To jest muzyka renesansu. Akurat ten utwór, który Państwo słyszeli, to jest utwór, który się wykonuje na szabacie, czyli w każdy piątek. W piątek jakby licząc, tak jak się w Polsce liczy kalendarz, a po żydowsku już w sobotę, bo zachód oznacza początek nowego dnia, czyli piątek po zachodzie słońca to już jest szabat. I w każdy szabat wykonuje się Barchu w różnych opracowaniach. Akurat to jest opracowanie Rossiego i to jest ten jeden z tych utworów, w których właśnie nikt z nas nie jest solistą. To musi być jeden... To musi być jeden organizm? Jeden organizm, tak. Tak. Jak mowa właśnie o jednych organizmach. Ja oddam głos teraz może Oldze, bo Olga zdecydowanie, Olga jest dyrygentem, tak, Olga jest kompozytorem też, więc myślę, że więcej będzie miała do powiedzenia niż ja w tym temacie. Olga, jeżeli wy jesteście jednym organizmem, to publiczność jest publicznością? Kto przychodzi na koncerty? Bardzo mamy zróżnicowaną publiczność, ale bardzo potrzebujemy tej publiczności, ponieważ chodzi o energię, bo to nie jest tak, że my śpiewamy po to tylko, żeby pokazać, jakie mamy głosy, tylko my przekazujemy energię i chcemy, żeby ci ludzie oddali nam tą energię. Więc to jest takie dość, bym powiedziała, może nie do końca... Symbioza. Tak, nie do końca może zrozumiałe, ale my nie jesteśmy tam po to, żeby się popisywać głosy. My jesteśmy po to, żeby przekazać ludziom emocje, przekazać ludziom jakąś wiedzę. No i potrzebujemy tej publiczności, a publiczność mamy bardzo zróżnicowaną, bo mamy nawet takich ludzi, którzy słuchają rocka, tak. Ale również tradycyjną muzykę klasyczną. To, co jest ważne, zupełnie inaczej się wykonuje muzyka, kiedy wykonuje się ją dla kogoś, niż jak się wykonuje ją dla siebie, tak? Na próbie, nawet jakbyśmy się bardzo nie starali, te emocje nigdy nie są takie silne, jak wtedy, kiedy się wykonuje to dla publiczności. Kiedy mamy ten kontakt z odbiorcą i widzimy reakcje. Po drugiej strony reakcje. Widzimy często wzruszenie. Mieliśmy dużo pięknych okazji śpiewać dla, tak jak powiedziała Olga, dla bardzo różnych osób. Dla mnie jednym z takich bardzo wzruszających koncertów było, kilka razy śpiewaliśmy w synagodze na rocznicach wybuchu powstania w getcie warszawskim. Mieliśmy styczność z osobami, które przeżyły getto, które walczyły w powstaniu w getcie. To są momenty, które wyzwalają w nas takie emocje, których nie jesteśmy w stanie wyzwolić sobie śpiewając sami dla siebie. I to pozwala nam też wznieść się na inny poziom tego śpiewu. Mhm. Tak? Wyzwala emocje, wyzwala energię. Oczywiście dochodzą emocje związane trochę ze strachem, tak? Wykonujemy utwory, to zawsze są emocje, że uda się, czy się coś nie pomylimy. Tak zwana trema. Tak zwana trema, która dobrze robi. Dobra adrenalina. Dla kogoś to nie jest muzykiem, może to nie zawsze tak wygląda, ale... Tak zwana pozytywna adrenalina. Pozytywna adrenalina, ale rzeczywiście jak wychodzimy, to zawsze tak gdzieś ta adrenalina jest. Nawet jak się wykonuje ten sam utwór, któryś tam 10., 15. raz, to ta adrenalina za każdym razem jest to inaczej wykonany utwór? Tak. Tak. Budujecie pomost pomiędzy średniowieczem a współczesnością. Po co? No, żeby pokazać ludziom, jak było kiedyś. Po co? Czy ludzie potrzebują teraz na nowo, żeby powracać do korzeni, żeby... Myślę, że tak, bo nie ma teraźniejszości, nie ma przyszłości bez przeszłości, tak? I to jest piękne w muzyce, że można wykonać utwór, który powstał kilkaset lat temu i on jest nadal aktualny poprzez te uwarunkowania zewnętrzne, tak jak Olga powiedziała, że publiczność jest nam potrzebna, właściwie bardziej nam jest potrzebna publiczność niż my chyba publiczności, ponieważ ich obecność sprawia, że za każdym razem utwór, który już wykonywaliśmy, nabiera innego, nowego kształtu i barwy. Przypomnijmy jeszcze tylko teraz, bo słucha nam się pięknie tych opowieści, ale chcielibyśmy zaprezentować ostatni utwór, o którym już Kuba opowiadałeś. Koncert, mówimy cały czas o koncercie. Olga, kiedy, gdzie? Koncert 17 lutego, to jest sobota, godzina 20, w synagodze Nożyków. Tak, Nożyków, ulica Twarda 6. Twarda 6. Może przyjść każdy, czy trzeba gdzieś kupić bilet? Każdy. Wstęp wolny. Jedynie... Zapraszamy wszystkich serdecznie, bez względu na wiek, i młodym osobom się to często podoba, i starszym, więc zapraszamy wszystkich, również te osoby, które nigdy nie były w synagodze. Synagoga jest otwarta dla wszystkich. Można nie tylko posłuchać nas, można również zobaczyć to piękne wnętrze jedynej oryginalnej synagogi warszawskiej. A potem może nawet z tego koncertu powstanie piękna płyta. Anna Woźnicka właściwie, Olga Wądołowska i Jakub Sitarski. Bardzo pięknie wam dziękuję. Wokal, warsze. I na zamknięcie naszego tematu, Jakubie, przypomnij tytuł utworu. Dreamland.